kelemet tobat Gusti Allah paring berkat sapa-sapa ora kelem tobat donya akhirat ya dilaknat. Kaya disiram banyu suwarga. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri.